Kardeşlerim, hayırlı geceler, hayırlı dersler. Rabbim Azze ve Celle gecenizi ve vaktinizi mübarek kılsın. Şimdi de Üstad Said Havva'nın El Esas Fissünne Esiratun Nebeviye isimli kitabının ikinci cildinin 148. sayfasından okumaya devam edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بخاري رحمه الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir savaşı günü safta dururken sağıma ve soluma baktım ve kendimi ensardan iki çocuğun arasında gördüm. Yaşları gençti. Keşke bunlardan daha kuvvetliler arasında olsaydım diye düşündüm. Derken birinin bana dokunduğunu ve "Ey amca, Ebu Cehl'i tanır mısın? Lanehullah." dediğini duydum. "Evet. Onu ne yapacaksın ey kardeşimin oğlu?" dedim. Duydum ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfrediyormuş. Canımı elinde tutan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki onunla karşılaşırsam ya o ya da ben ölmedikçe yakasını bırakmayacağım dedi. Bu söze çok şaştım. Az sonra bir başkası bana dokundu ve öncekinin söylediğini söyledi. Çok geçmeden Ebu Cehil mel'un halkın arasında gezinirken gördüm. Bocalıyordu. "Ve görüyorsunuz, işte sorduğunuz adam budur," dedim. Hemen ona doğru koştular ve kılıçlarıyla ona vurarak onu öldürdüler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek kendisine haber verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu hanginiz öldürdü diye sordu. İki gençten her biri ben öldürdüm ya Resulallah diye cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarınızı sildiniz mi dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine kılıçlarına baktı ve onu ikiniz birlikte öldürmüşsünüz buyurdu. Ve üzerindeki eşyanın Muaz bin Amr bin el-Cemuha verilmesini emretti. Bu iki zat Muaz bin Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhu ile Muaz bin Afra'dır. Bir başka rivayette ise şöyledir. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Bedir günü savaş saflarında idim. Dönüp baktığımda sağımda ve solumda yaşları küçük iki genci gördüm. Ben onların durumlarını tam anlayamamıştım. Derken onlardan biri diğerinin haberi olmadan bana fısıldayarak, "Ey amca, bana Ebu Cehli lanehullah gösterir misin?" dedi. Ben, "Ey kardeşim oğlu, sen Ebu Cehli ne yapacaksın?" dedim. O da, "Ben Allah Azze ve Celle'ye söz verdim. Eğer onu görürsem öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim," dedi. Diğer genç de yine arkadaşının haberi olmadan bana birincisinin söylediğini söyledi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu, "Böyle tecrübesiz iki genç arasında bulunmam beni endişelendirmişti. Ben o iki gence Ebu Cehl'i işaret edip gösterdim. Onlar derhal iki doğan kuşu gibi Ebu Cehl'in lanehullah üzerine hücum ettiler. Onu kılıçlarıyla vurup öldürdüler. Bu iki genç Afra adındaki kadının oğulları Muaz ile Muavviz idiler," demiştir. Buhari rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşında Ebu Cehil ne oldu diye sordu. İbn-i Mesud radıyallahu anhu hemen gitti ve Ebu Cehil'i buldu. Lanehullah. Onun Afra'nın iki oğlu tarafından öldürüldüğünü gördü ve sakalından tutarak bu sen misin ya Ebu Cehil dedi. Ebu Cehil de sizden öldürdüğümüz kişiden daha üstün bir kimse var mıdır? Ya da kendi kavminizin öldürdüğü kişinin fevkinde bir kimse var mıdır demiştir. Bir başka rivayette ise Ebu Cehil lanehullah keşke beni öldüren bir çiftçi olmasaydı demiştir. Bununla kendisini yüceltip kendisini öldüreni küçültmek istemiştir. Nasıl olur da benim gibi birini bir çiftçi öldürür demek istemiştir. Geberiyor halen daha büyüklük taslıyor. Tabarani rahimahullah İbn Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir günü Ebu Cehli yere yıkılmış halde yakaladım. Ona dedim ki, ey Allah'ın düşmanı, Allah senin belanı versin. Dedi ki, bana bela okuyan şu adamı öldürün, kılıcım yanımda. Ona vurmaya başladım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu söylüyor. Kılıcım yanımdaydı, ona vurmaya başladım. Onun da iyi bir kılıcı vardı. Eline vurdum, kılıç elinden düştü ve ben o kılıcı aldım. Sonra miğferini başından düşürdüm, boynuna vurdum. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip haber verdim. O da Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Ben de aynı sözü tekrarladım. Allah'tan başka ilah yoktur dedim. Sonra bana koş ve öldürdüğünden emin ol dedi. Kuşlar gibi koşarak fırladım. Sonra kuş gibi uçarak geri geldim. Gülerek ona sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk dedi. Onunla birlikte kalktım ve Ebu Cehil'in yanına gittik. Lanehullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin firavunudur dedi. Subhanallah, subhanallah. Tabarani Hakim bin Hizam radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. Gökten yere düşen bir ses işittik. Sanki leğene düşen çakıl taşlarının sesi gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taşları attı, onları yenilgiye uğrattık. El-Bezzaz rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Düşmanları Bedir günü kesik bir rüzgar yakaladı. Tabarani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya bana bir avuç taş ver dedi. O taşları ona verince onları düşman topluluğunun üzerine fırlattı. Bunun üzerine gözleri bu taşlarla dolmayan bir tek kişi bile kalmadı. Ve şu ayeti kerime nazil oldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı celle şanuhu. Enfal suresi 17. ayeti kerime. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Bir açıklama. Bedir'de Müslümanlar gereken bütün sebeplere sarılmakla birlikte gaybi ve eşsiz Rabbani yardımlara ve desteklere sahip olmuşlardı. Sebepler noktasında mekanın stratejik açıdan etüt edilmesi, havanın durumu, güçlü komutanlığının bulunması ve ona duyulan güvenin sonsuzluğu ve manevi ruhun var olmasının yanı sıra bütün askeri kararlarda sağlıklı biçimde ele alınmıştı. Mekanın stratejik üstünlüğü Müslümanlardan yanaydı. Hava şartları savaşa son derece uygundu. Çok başarılı bir komutan vardı ve ona duyulan güven sonsuzdu. İslam ordusunun moral gücü de çok yüksekti. Bunların bir kısmı Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle, bazısı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gereken tedbirleri almasıyla gerçekleşmişti. Her ikisi birleşince de bütün avantajlar Müslümanlardan yana olmuştu. Bunlar da Müslümanların eğer niyetlerini halis tutar ve yönlerini Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda düzeltirlerse Allah Azze ve Celle'nin faziletinin onları kuşatacağına dair çok güzel örnekler olduğu görülür. Yine Bukhari rahimahullah Enes ibn Malik radıyallahu teala anhu'dan rivayetle şöyle demiştir. El-Bera kızı Umur Rubey, ki bu kadın Harise bin Suraka'nın da anasıdır, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, Harise'nin halinden bana haber verir misin dedi. Ona Bedir günü serseri bir ok isabet etmiş ve öldürülmüştü. Eğer oğlum cennette ise bu acıya sabrederim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlar ve niyazda bulunurum demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, ey Harise'nin anası, sana kutlu bir haber vereyim. Cennette birçok dereceler vardır ve şüphesiz senin oğlun bunlardan El-Firdevsül Alaya, yani en yüksek Firdevs'e erişmiştir buyurdu. Bu cevap üzerine kadın, iyi, iyi, ya Harise, ne mutlu sana diyerek söylenerek dönüp gitti. Subhanallah. Bir başka rivayette Enes ibn Malik radıyallahu anhu şöyle demiştir. Harise bin Suraka Bedir savaşında vurulup şehit oldu radıyallahu anhu. O genç bir delikanlı idi. Annesi Er-Rubey ibn-i Tun Nadr Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi de, ya Resulallah, Harise'nin benim nazarımdaki yerini bilirsin. Eğer o cennette ise onun acısına sabrederim. Yani cennetlik olduysa. Ve sabrımın sevabını Allah Azze ve Celle'den beklerim. Eğer o cennette değil de diğer bir yerde ise ağlamayı düşünürüm. Yahut ne yapmamı uygun görürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yazık sana, sen aklını mı kaçırdın? Cennette bir tane mi bilirsin? Cenneti bir tane mi bilirsin? Şüphesiz birçok cennetler vardır. Muhakkak ki senin oğlun Firdevs cennetindedir buyurdu. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O elbette en yüksek olan Firdevs cennetindedir. Onun tavanı Rahman'ın arşıdır Celle Şanuhu. Ondan cennetin ırmakları fışkırır. Sabah ve akşamleyin herhangi bir zamanda Allah yolunda yapılan bir yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Ve elbette cennette herhangi birinizin yayının arası kadar veya ayağının yeri kadar olan bir kısmı dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Şayet cennet ehli kadınlarından bir kadın dünyaya gelmiş olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisinin arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbette o kadının nasifi, yani başörtüsü, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hakim rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayette şöyle demiş ve mübareze hadisini zikretmiştir. Onda Utbe bin Rebi'a'nın Ubeyde bin el-Haris'i mübarezede öldürdüğünü söyler. Utbe, onun bacağına bir darbe vurarak kesmiş, bunun üzerine onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşımış, Medine yakınlarındaki Safra Vadisi'nde Bedir'den ayrıldıktan sonra vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Avf radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle demiştir. Ben Mekke'deki malımı yahut yakınlarımı muhafaza etmesi, ben de onun Medine'deki malını ve yakınlarını korumam için Ümeyye ibn-i Halef'e bir mektup yazdım. Mektubun üzerine Abdurrahman radıyallahu anhu imzasını koyup Rahman ismini zikredince Ubeyye, senin ibadet ettiğin Rahman'ı ben tanımam. Sen bana cahiliyetteki isminle yaz dedi. Bu kez ben ona Abdü Amr diye yazdım. Bedir gazvesi günü geldiği zaman insanlar gece uyuduğu bir sırada Ümeyye bin Halef'i korumak için onu alıp bir dağa çıktım. Fakat Ümeyye'yi Bilal radıyallahu anhu gördü. Hemen koşup bir ensar meclisine geldi ve bu Ümeyye ibn-i Halef'tir. Yakalayın onu. Eğer Ümeyye bu sefer kurtulursa ben kurtulmam diye haykırdı. Böylece ensarı Ümeyye'yi öldürmeye teşvik etti. Bunun üzerine onun beraberinde ensardan bazı mücahitler bizim izlerimizi takibe koyuldular. Benim bir elimi Ümeyye, diğer elimi de oğlu Ali tutuyordu. Mücahitlerin bize yetişeceklerinden endişe edince ben ensara Ümeyye budur diye oğlu Ali'yi kendisine halef yapıp geride bıraktım. Bunu oğlu ile onları meşgul edip Ümeyye'yi kurtarmak için yapmıştım. Fakat onlar hemen Ümeyye'nin oğlunu öldürdüler. Sonra bizi kovalamaya başladılar. Ümeyye şişman ve bedenli bir adamdı. Boylu posluydu. Kovalayanlar bize yetişince ben Ümeyye'ye çök dedim. O da dizüstü çöktü. Ben hücumdan onu korumak için kendimi onun üzerine attım. Fakat hücum edenler kılıçlarını altımdan Ümeyye'ye sapladılar ve onu öldürdüler. Bu sırada mücahitlerden birinin kılıcı benim ayağıma isabet etti. Bu hadisi Abdurrahman bin Avf'tan rivayet eden oğlu İbrahim radıyallahu teala anhum ecma'in, babam ayağının üstündeki bu kılıç izini bize gösterirdi demiştir. Bedir gazvesi olduğu zaman benim iki zırhım vardı. Ümeyye benimle karşılaştı ve bana beni ve oğlumu al götür. Ben o iki zırhtan daha hayırlıyım. Senin için kendimi feda ederim dedi. Fakat Ümeyye'yi Bilal gördü radıyallahu anhu. Ümeyye küfrün başı. Ümeyye kurtulursa ben kurtulmam dedi. Onu ve oğlunu öldürdü. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu şöyle diyordu. Allah celle şanuhu Bilal'e rahmet etsin. İbn Hacer ise Fethül Bari'de şöyle der. Mekke'deki malımı yahut yakınlarımı koruması için ifadesindeki el-sa'iyye kelimesi yakınlar için ve mal için kullanılır. ben Rahman'ı tanımam ifadesi ise onun bildiğini ve birliğini kabul etmiyorum manasınadır. İbn-i İshak hadisinde Ümeyye bin Halef'in kendisi Abdülilah olarak tesni ettiğini söyler. İnsan uyuduğu bir sırada cümlesi, insanların uykuda olmalarından ötürü gafletlerinden istifade edip kanını masum kılmak içindir. Ümeyye bin Halef kelimesi igra ile mensuptur. Yani Ümeyye'yi tutunuz, yakalayınız manasınadır. Ebu Zerrin radıyallahu anhu rivayetinde gizli bir mübtedanın haberi olarak, merfu olarak zikredilmiştir. Oğlunu kendisine halef yapıp geride bıraktım derken Ümeyye'nin oğlu Ali kastedilmektedir. Bu hadisten çıkarılacak hüküm şudur. Abdurrahman bin Avf ki o Darul İslam'dadır ve Müslüman bir kişidir. Darul Harp'te kafir olan Ümeyye bin Halef'i işlerini ilgilendiren hususlarda vekil tayin etmiştir. Zahir olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bilmesine rağmen inkar etmemesidir. İbnül Munzir'e göre rahimahullah, Müslümanın bir harbiyi müstemin olarak ve müstemin olan bir harbinin bir Müslümanı vekil tayin etmesi caizdir. Ağır bedenli idi demesi ise iri cüsseli ve şişman idi manasınadır. Taberani rahimahullah öz kardeşinden rivayetle İbn Mesud radıyallahu anhu'nun şu hadisi tahdis ettiğini söylemiştir. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından öldürülen 18 kişinin ruhlarını Allah azze ve celle'nin cennette serbestçe dolaşan arı kuşları yaptığını söylemiştir. Onlar böyle bir haldeyken Rabbin onların haline yukarıdan bakar şöyle der. Ey kullarım! Arzu ettiğiniz bir şey var mı? Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha fazla bir şey var mı derler. O Allah Celle Şanuhu, ey kullarım, ne arzu edersiniz deyince onlar, ruhlarımız bedenlerimize tekrar geri verilip öldürüldüğümüz gibi öldürülmek isteriz derler. Allahu Ekber. Yani şehitlerden başkası dünyaya gelmek istemez. Buradan bu mana çıkıyor. Bir açıklama. Meşhur olan görüşe göre Bedir günü Müslümanlardan şehit olanların sayısı 14'tür. Burada zikredilen 18 kişiden onlar kastedilmiştir. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şehitlerin isimlerini şu şekilde belirtir. O gün Müslümanlardan şehit edilenlerin sayısı 14'tür ve hepsi erkektir. Bunlardan 6'sı muhacirlerdendir. Onlar Ubeyde bin el-Haris, İbnu Muttalib, ayağı kesilmiş ve Safra'da ölmüştür. Allah rahmet etsin. Sa'd ibn Ebi Vakkas el-As bin Said tarafından 16 yaşındayken öldürüldü. Küçük olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönmesini emretmiş, ağlayınca savaşa gitmesine izin vermişti ve o Bedir'de şehit edilmişti. Allah ondan da razı olsun. Allahümme amin. Dostları ve müttefikleri Zülşimaleyn İbn-i Abdi Amr el-Huzai ve Sufvan İbn-i Beyda, Adi yoğullarının müttefiki, Akil bin el-Bukeyr el-Leysi, Ömer İbn-i Hattab'ın kölesi Mehcaki, o gün Müslümanlardan öldürülen ilk kişiydi. Şehit edilenlerin 8'i de Ensar topluluğundandı. Bunlar da Harise bin Süraka, Hibban İbn-i El-Araka'nın attığı bir ok ile boğazına isabet etmiş ve ölmüştü. Afra'nın iki oğlu Muavviz ve Avf, Yezid İbni El-Haris İbni Kushum da denir buna, Umeyr İbni El-Hammam, Rafi bin El-Mualli, Sa'd İbni Hayseme ve Mübeşşir bin Abdülmünzir, Allah onların hepsinden razı olsun. Hepsi o günde şehit olmuşlardı. Tirmizi rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den çıkınca kendisine şöyle denildi. Sana kervan gerekir, ondan aşağısı değil. Abbas radıyallahu anhu iplerle bağlı olduğu halde ona seslendi ve olmaz, sana gerekmez dedi. Çünkü Allah Celle Şanuhu bana iki şeyden, yani iki taifeden birini vaat etti ve sana vaat ettiği şeyi verdi. El-Fethur Rabbani sahibi ise şöyle demiştir. El-İr kelimesi ayn harfinin kesresiyle yükleriyle birlikte deve manasınadır. Ve bununla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlarla birlikte ele geçirmek için Medine'den yola çıktığı Ebu Süfyan'ın kervanı kastedilmiştir. Ki daha sonra haber Mekke ehline ulaşmış, onlar da ellerini çabuk tutmuş, kervan da Müslümanların yetişmesinden önce geçip gitmişti. Düşman ellerinden kaçınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birlikte Bedir'e inmiş ve orada savaş gerçekleşmişti. Bu kervanın 1000 deveden ve 50.000 dinardan oluştuğu ve bir rivayete göre Kureyş'ten 30 erkeğin, bir başka rivayete göre 40, bir başkasına göre de 60 kişinin olduğu söylenir. Abbas'tan, yani İbni Abdülmuttalip'ten, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ki o zaman esir idi, şöyle rivayet edilir. İki taifeden murat ya kervan ya da nefir, yani savaşan topluluk idi. Kervanda Ebu Süfyan, Amr İbni As, Mahreme bin Nevfel gibi kişiler de vardı. Ve yakınlarında mallar bulunuyordu. Nefirde ise Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a ve diğer Kureyş'in ileri gelenleri vardı denilmektedir. Allah cümlesine lanet etsin. Tirmizi ilavede bulunarak şöyle der. Yani peygamber doğru söyledin demiştir. Buhari rahimahullah, Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü savaş sonunda Kureyş'in ileri gelenlerinden 24 kişinin cesetlerinin bir araya toplanılmasını emretti. Bunlar Bedir kuyularından pis ve pis şeyleri içine atılan bir kuyuya atıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman bir kavme galip olunca onun açık bir sahasında 3 gece kalmak adeti vardı. Bedir savaşının 3. günü olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin getirilmesini emretti. Yükler deveye yüklenip bağlandı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürüdü. Sahabileri de rıdvanullahi teala aleyhi mecmain kendisini takip ettiler. Sahabiler birbirlerine herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçları olduğu için gidiyor dediler. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülen Kureyş ileri gelenlerinin atıldıkları kuyunun yanına durdu. Onlara kendi adlarıyla hitap etmeye başladı. Ya falan oğlu falan, ya falan oğlu falan, siz Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olsaydınız, itaatiniz sizleri sevindirirdi. Ey öldürülenler! Biz Rabbimizin bize vaat ettiği nusret ve zaferi muhakkak surette elde ettik. Siz de batıl ilahlarınızın vaad ettiği nusret ve zaferi buldunuz dedi. اَوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا اِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقَّا Subhanallah. Ravi Ebu Talha radıyallahu anhu dedi ki Ömer radıyallahu anhu ya Resulallah ruhları bulunmayan şu cesetlere ne söylüyorsun dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam Muhammed'in aleyhisselamın nefsi elinde olan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki benim söylemekte olduğum sözleri sizler onlardan daha iyi işitir değilsiniz buyurdu. Katade rahimahullah Allah onları ayıplamak, küçültmek, azap etmek ve kaçırdıkları fırsatlara yanmaları, yaptıkları zulümlere pişmanlık duymaları için Bedir kuyusundaki cesetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabesini işittirecek derecede hayat vermiştir demiştir. Fethul Bari sahibi ise şöyle der. El-Bera'nın radıyallahu anhu hadisinden Bedir'de kafirlerden öldürülenlerin 70 kişi olduğu anlaşılmaktadır. Kuyuya atılanlar Kureyş'in ileriye gelenleri idi. Diğer ölüler ise başka yerlere atılmışlardı. Yani Kureyş'in büyüklerinden 24 kişi aynı anda bir kuyuya atılmış, sair geberenler de başka yerlere atılmışlardı. El-Vakidi, söz konusu kuyunun Naroğullarından bir adam tarafından kazıldığını ve bu kafirlerin buraya atılmalarının uygun görüldüğünü ifade eder. Naroğulları zaten Ateşoğulları demek. Ateşoğullarından birisinin kazmış olduğu kuyuya ateş ehline yapılmış, atılmış, gömülmüş. İsabetli de olmuş. El-Kemşihi'nin rivayetinde ise bunun öldürülmeden önceki kuyu manasında olduğu belirtilmektedir. İki rivayeti şu şekilde cem etmek mümkündür. Kuyu önceden yıkılmaması ve sağlam olması için taşlarla örülmüştü. Sonradan yıkıldı. Onları isimleri ve babalarının isimleriyle çağırmaya başladı. Ya falan oğlu falan sözüne gelince Hamid'in Enes'ten yaptığı rivayette ya Utbe bin Rebi'a, ya Umeyye bin Halef, ya Eba Cehil bin Hişam diye çağırdı şeklindedir. Bu hadisi İbn-i İshak, Ahmet ve başkaları da tahric etmiştir. Rahimahumullah. Aynı şekilde Ahmet ve Müslim de sabit yoluyla Enes'ten radıyallahu teala anhu'dan rivayet etmişlerdir. Dört olarak tesniye edilmiş olmasına rağmen takdim ve tehir edilmiş olma ihtimali vardır. Siyakı daha tamamlayıcı olarak hadisin başında şöyle demiştir. Onları kuruyuncaya kadar üç gün terk etmiştir. Onda bir de ziyade vardır. Ömer sesini işitince şöyle dedi. Ya Resulallah, onlara üç günden sonra mı sesleniyorsun? Onlar işitebilirler mi? Yani cesetler kuruduktan sonra. Ki Arabistan'ın sıcağını hepiniz biliyorsunuz. Taberani rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürülen Kureyş ileri gelenlerinin atıldığı kuyunun başında durdu ve şöyle dedi. Ey öldürülenler! Rabbinizin size vaat ettiği şeyi gerçek olarak buldunuz mu? Ben muhakkak Rabbimin Celle Şanuhu bana vaat ettiği zaferi gerçek olarak buldum. Sahabiler dediler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ne dediğini işitirler mi? O da, benim söylemekte olduğum şeyi siz onlardan daha iyi işitir değilsiniz. Ancak onlar bugün cevap veremezler buyurmuştur. Müslim rahimahullah, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de öldürülenleri 3 gün bırakmış. Sonra yanlarına giderek başlarında durmuş, kendilerine seslenerek şöyle demişti. Ya Eba Cehil bin Hişam, ya Umeyye bin Halef, ya Utbe bin Rebi'a, ya Şeybe bin Rebi'a, Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz değil mi? Ben Rabbimin Celle Şanuhu bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Ömer radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü işitmiş ve Ya Resulallah, nasıl işitsinler, nasıl cevap versinler ki hepsi leş olmuşlar demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitir değilsiniz. Lakin onlar cevap vermeye kadir olamazlar buyurmuştur. Sonra da onlar hakkında emir vermiş ve sürüklenerek Bedir kuyusuna atılmışlardır. Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Siz söylemekte olduğum şeyi onlardan daha iyi işitir değilsiniz. El-Maziri bu hususta şunları söylemiştir. Bazı insanlar hadisin zahiriyle amel ederek ölünün duyduğunu söylemişlerdir. El-Maziri bunu reddederek sadece bunlara özel bir durum olduğunu iddia etmiştir. Kadı İyad ise Maziri'yi reddederek şöyle demiştir. Onların duyması kabir azabı ve kabir fitnesi hadisindeki ölülerin duymasına hamledilir ki bu onların diriltilmesi ya da onu Allah'ın istediği vakitte işitip düşünebilmeleri için bir kısımlarını diriltmek suretiyle olmuştur. Kadı İyad'ın bu sözü Allah bilir, kabirlere selam hadislerinin zahiri manasından çıkan hakikati göstermektedir. İbn-i İshak'ın megazilerinde Yunus bin Bekir'in ceyyid isnadıyla Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'dan yaptığı bir rivayetle Ebu Talha'nın hadisiyle aynıdır. Onda da siz söylemekte olduğum şeyi onlardan daha iyi işitir değilsiniz ibaresi vardır. Onu Ahmed İbn Hanbel rahimahullah hasen bir isnatla tahric etmiştir. Eğer mahfuz ise o bunu inkar etmemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha olaya şahit olmadığı için bu sahabilerden yaptığı rivayetin buna işaret ettiği anlaşılır. İsmail'i şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha anlayış ve zeka bakımından bir dehadır. Çok rivayet etmek, ilmin zor ve çetin meselelerine dalmak gibi kabiliyetleri olan bir üstün insandı o. Bununla birlikte bir sikanın rivayetini ancak onun dengi bir nas olmadıkça reddetmek mümkün değildir. Bu nas onun neshine, taksisine ya da imkansızlığına işaret eder. Bundan dolayı onun inkar ettiğiyle ondan başkasının kabul ettiğini birleştirme mümkün olmaz. Hakim rahimahullah, Ümame İbn-i Sehl radıyallahu anhüden şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra iki müjdeciyi Medine'ye gönderdi. Zeyd bin Harise'yi Safile ehline, Abdullah bin Ravaha'yı da Aliye ehline radıyallahu teala anhum ecmain. Allah azze ve celle'nin peygamberine olan fethini müjdelemek için gönderdi. Zeyd bin Harise oğlu Üsame'ye, henüz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukayye'nin toprağını düzeltmişken rastladı. Ona geldiğinde işte bu babandır denildi. Üsame şöyle dedi. Geldiğimde o ayakta durmuş, insanlara şöyle diyordu. Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ebu Cehil bin Hişam, Nubeyh, Münebbih ve Ümeyye bin Halef öldürüldü. Dedim ki, ey babacığım, bu dediklerin doğru mu? Evet, vallahi ey oğulcuğum doğrudur dedi. İmam Ahmed rahimahullah, Ubade bin Samit radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkıp Bedir'e geldik. İnsanlarla karşılaştık. Allah subhanehu ve tebareke ve teala düşmanı hezimete uğrattı. Bizden bir topluluk düşmanın peşi sıra gittiler. Onları yeniyor ve öldürüyorlardı. Bir topluluk askerin üzerine yöneldi. Onların mallarını sahipleniyor ve topluyorlardı. Bir grup da gözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırmıyor, ona düşmandan bir gaflet anında zarar gelmesin diye dikkat ediyorlardı. Böylece gece oldu. Ganimetleri toplayanlar şöyle dedi. Onları biz topladık. Kimsenin onda bir hakkı ve payı yoktur. Düşmanı ele geçirmek için onların ardından gidenler de siz bizden daha müstehak değilsiniz. Düşmanı biz öldürdük. Onları biz hezimete uğrattık dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruyanlar ise sizler bizden daha layık değilsiniz dediler. Biz de Resulullah aleyhissalatü vesselamı koruduk. Onunla meşgul olduk. Düşmanın ona bir zarar vermesinden korktuk. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Allah sana savaş ganimetlerinden sorarlar. De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetler Allah'ın celle şanuhu ve Resulünündür sallallahu aleyhi ve sellem. Siz gerçekten inanan insanlar iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal suresi 1. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ganimetleri Müslümanlar arasında eşit olarak bölüştürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşman toprağına saldırıda bulunursa 1/4. Eğer herkes dönerek gelirse 1/3 verir, ganimetlerden nefret eder ve şöyle derdi. Müminlerin kuvvetlisi zayıf olanlara versin. Tirmizi ve İbn-i Mace ise şu şekilde rivayet etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem savaşın başında 1/4, dönüşte yalnız da 1/3 verirdi. Tirmizi'nin bu rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubade bin Samit radıyallahu anhu'ya Enfal'den sordu. O da şöyle dedi. Bizde Bedir ashabından bir topluluk vardı. Ganimetlerin dağıtımında ihtilafa düşüp kötü ahlak sergilediğimizde Kur'an ayeti nazil oldu. Allah azze ve celle de onu bizim ellerimizden çekip aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlar arasında eşit miktarlarda taksim etti. Bir açıklama. Başlangıçta kelimesiyle savaşın başlangıcı, dönüşle kelimesinde ise savaştan dönüş kastedilmiştir. En nihayede özetle şöyle denilmiştir. Yani eğer bir seriye askerlerinden bir grup düşmanın üzerine doğru yürür ve onunla savaşa girerse onlara ganimetlerden dörtte bir verirdi. Askerlerin dönüşünde üçte bir verirdi. Zira ikinci dönüş daha zordur. Savaşın ve seferin başındaki askerler daha gayretli ve daha iştiyaklıdır. Dönüşte ise daha zayıf ve daha yorgun olunur denilmiştir. Tirmizi rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhü'den şöyle rivayet etmiştir ve şöyle demiştir. Bedir günü olunca bir kılıç getirdim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim. Allah Celle Şanuhu göğsümü müşriklerden temizledi ya da buna benzer bir şey söyledim. Bu kılıcı bana ver. O sallallahu aleyhi ve sellem de bu kılıç senin de değildir, benim de değildir dedi. Bunun üzerine ona şöyle dedim. Benim gibi yapabileceğini gösteren ve sınanan birine verilmesini dilerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaklaşarak şöyle dedi. Sen bana sorduğunda kılıç benim değildi ama şimdi benim oldu. Ben ise sana veriyorum. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Sana ganimetlerden soruyorlar. El-Enfal suresi 1. ayeti kerime. Tirmizi rahimahullah, Ubade bin Samit radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, savaşın başlangıcında dörtte bir, sonunda ise üçte bir ganimet verirdi. Tirmizi, İbni Abbas radıyallahu anhuma'den rivayette şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Zülfikar adlı kılıcı vermiştir ki Uhud günü bu kılıcı rüyada görmüştü. Peygamberin Uhud günü gördüğü rüya şöyleydi. Kılıcında kırıklar görmüş ve bunu yenilgi şeklinde yorumlamıştı. Tirmizi de rahimahullah şöyle der. İlim ehli ganimetlerden beşte bir verilmesi hususunda ihtilaf etmişlerdir. Enes İbn-i Malik ise rahimahullah radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gazvelerinde ganimet olarak verdiği belirtilenlerin haberi bana ulaşmadı. Onun bazı gazvelerinde ganimet verdiğini duydum. Ancak bu görüşünün İmamın bir içtihadı olduğunu sanıyorum demiştir. İbn-i Mansur da rahimahullah şöyle demiştir. Ahmet'e sordum. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşte birden sonra dörtte bir vermiş, gazve dönüşünde de beşte biri ayırdıktan sonra üçte bir vermiştir. Bunun üzerine o şöyle demiştir. Beşte birini ayırır, sonra kalanı ganimet olarak verir ve bunun üzerine çıkmazdı. Tirmizi de rahimahullah şöyle demiştir. Bu hadis, Müseyyen'in beşte birden ganimet vermek hususunda söylediği hadisle aynıdır. İshak da rahimahullah aynı sözü söylemiştir. Ebu Davud, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhü'den şöyle rivayet etmiştir. Bedir günü arkadaşlarıma su dağıtıyordum. Tirmizi rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ganimetler sizden öncekilere helal olmaz, gökten ateş yağıyordu, insanlar da onu yiyordu. Süleyman el-Ameş şöyle dedi. Bunu Ebu Hureyre'den başkası söylemiyor. Bedir günü olunca ganimetlerin üstüne onlara helal olmadan üşüştüler. Ve bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Eğer Allah'tan Azze ve Celle yanılma ile verilen hükümlerden ötürü azap etmek hakkında bir yazı gelmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı muhakkak büyük bir azap dokunurdu. Enfal suresi 68. ayeti kerime. Bir açıklama. Hadiste ganimetler bana helal kılındı. Halbuki bu ganimetler İsrail oğullarına helal kılınmamıştı deniliyor. Ganimetlerin İslam ümmeti için helal kılınması İslam'ın Müslümanlara bahşettiği nimetlerdendi. O peygamber ki sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine iyiliği emreder, kötülükten alıkor, onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. El-A'raf suresi 57. ayet-i kerime. Taberani rahimahullah, Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anhu'den rivayet ederek şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü beraberimizdeki ganimetlerden ne varsa onları geri veriniz demişti. Ebu Useyd Es-Sa'idi Abidoğullarına ait El-Merzubani adlı kılıcı kaldırmış. Erkam onu tanıyınca da ya Resulallah onu bana ver demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı ona vermiştir. Ebu Davud rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü kim şöyle şöyle yaparsa ona ganimetten şunlar şunlar vardır demiştir. Gençler bunun için ileriye atılmış, yaşlılar geride kalmışlar ve sancağı terk etmişlerdi. Allah Azze ve Celle onlara fethi nasip edince yaşlılar şöyle dediler. Biz sizin yardımcınız ve koruyucularınız idik. Eğer siz bir şeyden korkup yenilseydiniz bize dönerdiniz. Ganimeti siz alıp bizi dışlayamazsınız. Gençler ise bunu kabul etmediler ve Allah'ın Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bize vermiştir dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Sana savaş ganimetlerinden sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve elçisinindir. Siz gerçekten inanan insanlar iseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin. Allah'a Azze ve Celle ve onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah Sübhanehu ve Teala anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah Celle Şanuhu'nun ayetleri okunduğu zaman o ayetler onların imanlarını arttırır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah rızası için yoksullara verirler. İşte gerçek müminler onlardır. onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Ganimetlerin bölüştürülmesinde bazı kimselerin hoşnutsuzluk göstermesi Bedir Savaşı'na gideceğin sırada bu hareketi hoş görmeyenlerin durumuna benzer. Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkarttığı zaman müminlerden bir takımı bundan hoşlanmıyorlardı. Enfal suresi 1. ve 5. ayeti kerimeler arası. Diyor ki, bu onlar için daha hayırlıdır. Bundan dolayı bana itaat edin. Çünkü ben bunun akıbetini daha iyi biliyorum. Bir başka rivayette ise şöyledir. Nasıl ki onun çıkışı sizin için daha hayırlıdır. Bundan dolayı Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle'ye itaat ediniz. Çünkü o sizin işlerinizin akıbeti ve sizin faydanıza daha iyi faydanızı daha iyi bilir. Aranızı düzeltin. Herkes Allah Azze ve Celle'nin taksimatına rıza göstersin. Bir başka rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşit miktarda ganimetleri taksim etmiştir denmektedir. Buhari rahimahullah Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anhüden Bedir günü muhacirler için 100 pay ayrıldı demiştir. Gene Buhari rahmetullahi aleyh şöyle der. Bedir'de kendisi için pay ayrılan muhacirlerden hazır bulunanların toplam sayısı 81 kişidir. Urvet ibn-i Zübeyr radıyallahu anhüme Bedir'de bizzat hazır bulunanların payları taksim edilip ayrıldı. Bunlar Kureyş'ten 100 kişi idi demiştir. En iyisini Allah Celle Şanuhu bilir. Hafız rahimahullah El-Fetih'te şöyle demiştir. Bedir günü muhacirler için 100 pay ayrıldı sözü Urve'den Ebil Esved kanalıyla İbn-i Aziz'in rivayetidir. Zübeyre Bedir günü muhacirlerden pay ayrılanlar kaç kişidir diye sorduğumda 100 dedi. El-Davudi bu 81 kişidir sözüne ters düşmektedir demiştir. Eğer 100 pay sözü Zübeyir'in sözünden kaynaklı ise bu sayıda onun şüphe içine girdiği anlaşılır. Bu bakımdan bu sözün ravinin sözü olması ihtimali ortaya çıkıyor. Ancak yazıda 84 kişi idiler. Onlara ikişer ikişer pay ayrılmıştır demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı işler için gönderilen erkeklere de pay ayırmıştı. Bu itibarla 100 rakamı doğruya daha yakındır. Bu açıdan olaya bakıldığında son olarak söylenildiğinde bir yanlışlık yoktur. Ancak 100 rakamı olarak söylenenin 5'te 1 dikkate alınarak söylenmiş bir söz olduğu açıktır. Çünkü ganimetin 5'te 1'i ayrılmış, sonra artaya kalan ganimeti hak edenlere katılan ve onlara layık olanlara 80 pay olarak bölüştürülmüştü. Eğer buna 5'te 1 eklenirse o zaman 100 pay hesabı doğru olarak ortaya çıkar. Evet, yukarıda zikredilen hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler. 1. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Safra boğazından geçerek Naziye ve Boğaz arasındaki Kesib mevkiine gelerek burada Allah'ın azze ve celle'nin müşriklerden alıp Müslümanlara verdiği ganimetleri eşit olarak bölüştürmüş, sonra oradan ayrılmıştı. Revha denilen mevkiye geldiğinde Müslümanlar onu karşılamış ve Allah'ın ona ve beraberindeki Müslümanlara nasip ettiği fetih münasebetiyle onu tebrik etmişlerdi. Seleme bin Selame İbn-i Yakşim onlara şöyle demiştir. Asım İbni Ömer ve Yezid İbni Ruman dahi bana şöyle tahdis etmiştir. Bizi ne için tebrik ediyorsunuz? Vallahi biz ancak asılı inekler gibi saçı dökülmüş ihtiyarlarla karşılaştık ve onları boğazladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek şöyle dedi. Kardeşim oğlu, onlar eşraf ve reisler idi. 2. Müslüman sadece Allah için vardır ve sadece onun yolunda savaşır. Bu bağlamda olaya yaklaşıldığında ganimetin Allah yolundaki savaşa etki etmesi düşünülemez. Böyle olmakla birlikte insanın nefsi ganimetlere eğilimlidir. Ganimet ve bu eğilim ise önemli bir sınavdır. Allah Celle Şanuhu nefisleri hoşnut ederek onlara ganimetlerden vermiştir. Bundaki ilahi hikmet, insanların bu tür düşüncelerden arınması doğrultusundadır. Enfal suresinin savaşçıların istihkaklarını belirlemek için indiği görülmektedir. Onlara bu ganimetlerden Allah Resulü'nün beşte birini aldıktan ve bela ehlinin hakkını ayırdıktan sonra beşte birinin dördü düşmektedir. İmam ise beşte birini alır. Bu Allah Azze ve Celle'nin tespit ettiği bir nispettir. 3. İslam, imam ya da emire bela ehli için miktar ayırma yetkisi vermiştir. Bu, beşte bir pay ayrılmadan önce ganimetin tümü üzerinden ayrılır, bu bir esastır ve niyetlere tesir etmeyecektir. 4. Bedir ganimetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bela ehline ganimetlerden vaat ettiğini vermiştir. Bu vaat ganimetin beşte birinden verilmiştir. Ve beşte birinin dördü savaşçılara ya da onların hükmünde olan kimselere dağıtılmıştır. Savaşçı hükmünde olan kimselere. Savaşçıların dışındakilere az verilmiş, bazı savaşçılara beşte birden verilmiştir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem beşte birin beşte birini almıştır. 5. Bu uygulamalarda şunu anlıyoruz. Emir savaşçılara ganimet dağıtabilir. Kim bir düşmanı öldürürse düşmanın savaş esnasında taşıdığını alır. Yani elbisesini, kılıcını, miğferini, zırhını. Ya da savaş esnasında yanında olan şey veya maliki bulunduğu şeyin dörtte biri ya da üçte biri onun olur. Bütün bunlar birer sünnettir. Buna ziyade olanlar ise savaşçı topluluğu beşte birlerin dördünü alırlar. Beşte birini ise imam masrafları için alır. Bu olayın hukuki çehresi fıkhın savaş işleriyle uğraşanlar için en önemli çeşidini oluşturmaktadır. Evet. Bedir ehlinin fazileti bölümü. El-Bezzar rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben inşallah Bedir'de hazır bulunanların cehenneme girmeyeceğini umuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabarani rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayetle, Ensardan bir adam kör olunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi ve evimin içinde namaz kılmak için bir nişan, sınır belirlesin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Topluluk bir araya gelince adam kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan ne oldu deyince bazı kimseler adam hakkında kötü şeyler söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Bedir'de hazır değil miydi deyince onlar evet ne var ki o şöyle şöyledir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umulur ki Allah Celle Şanuhu Bedir ehlinin durumuna muttali olmuştur. Siz ne söylerseniz söyleyiniz sizi bağışladım demiştir. İşte burada Şia'ya Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra ashab mürtet oldu diyen Şia'ya çok büyük bir reddiye var. Hem de Resulullah aleyhissalatü vesselamın dilinden. Bukhari rahimahullah Bedir ehlinden olan Rifa ibni Rafi el-Züraki radıyallahu anhü'den haber vererek şöyle demiştir. Bedir savaşı sırasında bir ara Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve içinizdeki Bedir mücahitlerinin derecelerini nasıl biliyorsunuz diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz onları Müslümanların en faziletlisi olarak biliriz dedi. Yahut buna benzer bir söz söyledi. Cibril aleyhisselam biz de meleklerden Bedir'de hazır bulunanları böyle biliriz. Onlar meleklerin en hayırlılarıdır dedi. Allahu Akbar. Hammad bin Zeyd'in hadisinde ise Rifa'a radıyallahu anhu Bedir'de hazır bulunanlardan idi. Onun babası Rafi ise Akabe biatlarına katılanlardandı. Oğlu Rifa'ya ben Akabe biatlarında değil de Bedir'de hazır bulunamamdan ötürü sevinmiyorum der idi. Rafi radıyallahu anhu Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunu yukarıdaki Cemin hadisinde geçen soruyu sordu. Demiş ve hadisin kalan kısmını aynı şekilde rivayet etmiştir. Ebu Davud rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bir melek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu denmiştir. Ebu Davud, Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Şanuhu Bedir ehline yukarıdan bakarak onlara istediğinizi yapın, sizi bağışladım dediğini rivayet etmiştir. Allah Bedir ehline taneden Şia'ya da lanet etsin. Müslim rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Hatib'in bir kölesi, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederek, ya Resulallah, Hatib mutlaka cehenneme girecektir demiştir. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hata ettin. O cehenneme girmez. Çünkü Bedir ve Hudeybiye gazalarında bulunmuştur, buyurmuştur. Nevevi rahimahullah, Müslim şerhinde şöyle demiştir. Bu hadiste Bedir ve Hudeybiye gazveleriyle Hazreti Hatib'in faziletine dair delil vardır. Hatib bin Ebi Belta'nın. Yalan lafzı kasıtlı olsun, yanlışlıkla söylensin, geçmiş ya da gelecekten olsun, olayın aksine haber vermek için kullanılır. Hani burada o köleye diyor ya yalan söyledin, hata ettin diye. İşte bu açıklanmış burada. Yalan lafzı kasıtlı olsun, yanlışlıkla söylensin, geçmiş yahut da gelecekten olsun, olayın aksine haber vermek için kullanılır. Mu'tezile bunu kasıtlı olarak kullanmıştır. Ama bu hadis gerçekte onlara karşı bir delildir. Yani reddiyedir. Dil alimleri yalanın gelecek zamanlar için değil, geçmiş zamanlar için kullanıldığını söylerler. Bu hadis onların sözlerine de bir reddiye niteliğindedir. Bukhari rahimahullah, İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan şöyle rivayet etmiştir. Müminlerden oturanlar Bedir savaşına çıkmayanlardır. Savaşanlar ise Bedir savaşına çıkanlardır. Tirmizi rahimahullah şöyle rivayet etmiştir. Bedir gazvesi olunca Abdullah bin Cahş ve Amr ibni Ümmü Mektum şöyle dedi. Biz körüz ya Resulallah. Bize ruhsat var mıdır? Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İnsanlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Nisa suresi 95. ayeti kerime. Ama mücahitleri oturanlardan daha çok büyük ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi yine 95. ayet-i kerimenin devamı. Oturanlar özürsüz olarak oturanlardır ve mücahitleri oturanlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95 ve 96. ayet-i kerimeler. Kendi katından onlara büyük mertebeler, bağış ve rahmet vermiştir. Nisa suresi yine 95 ve 96. ayet-i kerimeler. Fethul Bari'de ise şöyle denilmiştir. Özür sahibi olanlar niyetlerinde sadık oldukları sürece cihat ehliyle birlikte fazilete ortaktırlar. Daha önce gazvelerle ilgili Enes'in hadisine gelince Medine'de öyle insanlar var ki kat ettiğiniz bütün mesafelerde, ulaştığınız bütün vadilerde onlar sizinle birliktedirler. Ancak onları özürleri evlerinde oturmaya mecbur etmiştir. Bu hadiste murad edilen ama mücahitleri oturanlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır ayetindeki mana olması muhtemeldir. Yani özür sahibi kimselerin ve diğerlerinin olduğu gibi. Bedir'de bulunmayıp Bedir ehlinden sayılan kimseler babı. Buhari rahimahullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Osman radıyallahu anhu Bedir vakasından şu sebepten ötürü ayrı kalmıştır. Osman İbni Affan, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın damadı ve üçüncü halife. Çünkü hakikat şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukayye Osman'ın nikahı altında idi. Ve Bedir seferi sırasında da ağır hastaydı Rukayye validemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a hitaben senin için Bedir'de hazır bulunan bir gazi sevabı ve onun ganimet payı vardır buyurdu. Ve ona hissesini verdi. İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihaye'de şöyle demektedir. İbn-i İshak'ın rahimahullah Bedir ehlinden kabul edip kendisine ganimetten pay ayrılan ancak meşru bir engeli olarak katılmayan ya da özür sebebiyle katılmaması için kendisine izin verilenlerin sayısı 8 yahut da 9 kişidir. Bunlar Osman bin Affan, karısı Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Rukayye'nin hastalanıp ölmesi sebebiyle katılmamış ama yine de kendisine ganimetten pay ayrılmış ve ecir verilmiştir. Sa'd ibn-i Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nefil ise o esnada Şam'da bulunuyordu. Kendisine pay ayrılmış ve ecir verilmiştir. Talha bin Ubeydullah da radıyallahu anhu aynı şekilde Şam'daydı. Bedir'den elde edilen ganimet ve ecirden ona da pay ayrılmıştır. Ebu Ubade Beşir ibn-i Abdülmünzir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke'den ordunun çıktığı haberini alınca Ravha'dan geri göndererek Medine'ye kendisinin yerine vali olarak tayin etmiştir. Ona da pay ayırmış ve ecir verilmişti. El-Haris bin Hatib bin Useyd bin Umeyye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geri göndermiş, ona da pay ve ecir verilmiştir. El-Haris bin Es-Samed, o ise Ravha'da rahatsızlanmış ve geri gönderilmişti. Ona da pay ayrılmıştır. Vahidi ilavede bulunarak ona ecir de verildi demiştir. Hevat bin Cübeyr de savaşta hazır bulunmamıştır. Fakat ona da pay ve ecir verilmiştir. Ebu Es-Sayyah bin Sabit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkmış, kendisine bir taş parçası isabet edince geri dönmüştü. Ona da pay ve ecir verilmiştir. Evet kardeşlerim, bu gecede bu kadarla ittifa edelim. Daha sonra ne yaparız? Devam ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.